Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 stycznia, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa rewelacyjna passa Kamila Stocha. Nasz skoczek wygrał kolejny konkurs Pucharu Świata. Na podium także Piotr Żyła. Ponad 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono wczoraj w Polsce. We Wrocławiu pożegnano ojca Macieja Zięby. Kamil Stoch nie zwalnia tempa. Polak wygrał sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. Trzeci był Piotr Żyła. Dla naszego mistrza to trzeci wygrany konkurs z rzędu. Wychowawca legendy polskich skoków Adama Małysza, trener Jan Szturc, tłumaczy, co stoi za rewelacyjną formą Kamila. Ruszanie z belki to jest bardzo ważny element u skoczka, bo jeżeli źle ruszy z belki po tej strumiźnie, to trudno już później się przy tej prędkości dochodzącej później tam gdzieś do granicach 90 km przestawić zawodnikowi. I myślę, że Kamil złapał ten nawyk ruszania z belki. Kamil Stoch zrównał się z Adamem Małyszem w liczbie zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Mają na koncie po 39 wygranych. Kolejna okazja w Titize Neustadt już dziś. Początek konkursu o 16.30. Ponad 10,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 438 osób, wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 potwierdzono na Mazowszu i w Wielkopolsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że wykonano ponad 58 tysięcy testów. To także jest dowodem na to, że osób objawowych z dolegliwościami podobnymi do objawów koronawirusa jest coraz więcej, dlatego zgłaszają się na te badania testowe. No dobrze się testujemy, ale niedobrze, że nie przestrzegamy tego reżimu sanitarnego, tych reguł, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Na pewno jesteśmy tymi regułami już zmęczeni, ale niestety musimy jeszcze kilka miesięcy wytrzymać. W Polsce zaszczepiono przeciw COVID-19 do tej pory już ponad 200 tysięcy osób. We Wrocławiu pożegnano dominikanina ojca Macieja Zięby. W mszy żałobnej w kościele świętego Wojciecha uczestniczyli współbracia, zakonni duchownego, biskupi, przyjaciele i przedstawiciele władz, w tym premier Mateusz Morawiecki. Pośmiertnie prezydent nadał zmarłemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Wybitny znawca katolickiej nauki społecznej. Czytała list od prezydenta Andrzeja Dudy Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta. Harmonijnie łączył dwa wymiary, duszpasterski i obywatelski. Mszy przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, który wspominał zaangażowanie ojca Zięby w głoszenie nauczania świętego Jana Pawła II. On miał klucz do zrozumienia tej spuścizny. A w homilii ojciec Paweł Kozacki powiedział, że miał silny fundament wiary, ale nie był fundamentalistą. Starał się rozmawiać z każdym, rozmawiać z tymi, którymi się dało rozmawiać. To był ten, którym mówił: Bóg jest miłością. Ojciec Maciej Zięba spoczął na cmentarzu świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Papież Franciszek w wywiadzie dla włoskich mediów powiedział, że zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi jest etyczne, a negacjonizm zabija. Ojciec Święty zapowiedział, że w przyszłym tygodniu sam zamierza poddać się szczepieniu. Papież w rozmowie z włoskim dziennikarzem stwierdził, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić, bo to gra o zdrowie i życie także innych osób. W przyszłym tygodniu w Watykanie rozpoczyna się kampania szczepienna. Papież zapowiedział: ja też się zapisałem, tak trzeba. Franciszek wspomniał o swoim dzieciństwie. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, panowała choroba Hajnego Medina i wiele dzieci zostało przez nią sparaliżowanych. Wszyscy rozpaczliwie chcieli dostać szczepionkę przeciwko tej chorobie. Kiedy szczepionka się ukazała, podawano ją z cukrem. Tak wiele matek rozpaczliwie pragnęło zaszczepić dzieci. Dorastaliśmy potem w cieniu szczepionek na odrę i inne choroby. Nie wiem, dlaczego niektórzy mówią, że szczepionka jest niebezpieczna. Skoro lekarze twierdzą, że jest to coś dobrego, co nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, to dlaczego tej szczepionki nie przyjąć? To negacjonizm, który zabija, powiedział papież. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całej Polsce obowiązują jeszcze ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem na drogach, wyjątkiem część południowo-zachodnia kraju. Niedziela zapowiada się pogodna tylko na Pomorzu, ale za to już nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 0 stopni w Toruniu do minus 5 w Suwałkach. Trójka.

Niezwykły koncert wyemitowała w Święto Trzech Króli TVP. Obok kolęd z różnych kontynentów wybrzmiały w nim historie podopiecznych największego polskiego programu pomocy zagranicznej realizowanego przez Caritas Polska na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych. Widowisko będzie można obejrzeć jeszcze dziś, 10 stycznia. Wśród wykonawców Natalia Niemen, Kasia Cerkwicka, Kuba Badach, Mieczysław Szcześniak, Piotr Cugowski, ale bazę stanowi chór TGD, kolędy z całego świata. Zaczynamy w Australii. No dalej to już się chyba nie da. Dzień, ten cudowny dzień, Bóg miłości daje znak, Zbawiciel rodzi się. Jak wielki jest nasz Bóg, chwałę oddajmy Mu. Jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Holendy z różnych kontynentów, historie podopiecznych największego polskiego programu pomocy na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych. No i mózg przedsięwzięcia. Piotr Nazaruk i Magdalena Kuchciak, alt w chórze TGD. Tak, zgadza się. Dzień dobry. Kompozytor, aranżer. Piotrze, opowiedzmy o tej kolędzie. Ty jesteś autorem tekstu. Tłumaczenia tego tekstu. W Australii przez ileś tam set lat śpiewano europejskie kolędy. Wcześniej aborygeni chyba kolęd nie znali, a to, co się dzieje teraz w Australii, to jest po prostu niezwykły tygiel twórczy. Hillsong i parę innych tego rodzaju formacji. Oni tworzą różne takie utwory, płyty, projekty, właśnie muzykę z chrześcijańskim przesłaniem, też projekty kolędowe i to jest utwór z takiego poprzedniego projektu kolędowego. Brzmi to bardzo współcześnie, oni taki znaleźli swój język, zresztą ich głównie pieśni uwielbienia są znane na całym świecie. Cały świat, wspólnoty na całym świecie śpiewają ich rzeczy. Kolędy może troszkę mniej są znane, a no też dlatego po to sięgnęliśmy i właśnie szukając gdzieś na końcu świata, tam tak się śpiewa teraz kolędy. Czy my wiemy, obserwowaliście, co się takiego zadziało, jaki ferment w Australii, że właśnie zaczęły rosnąć tam takie grupy, które były charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, dla Europy? Obserwowaliście to? Ja troszkę tylko, ale kiedy to w ogóle zaczęło się od wspólnoty chrześcijańskiej. Hillsong to była taka wspólnota, gdzie postawiono właśnie na muzykę. Diana, nie pamiętam nazwiska, ale taka kobitka, która tworzyła wtedy większość tych utworów, ona jakby zaraziła tą swoją wizją innych ludzi i tego repertuaru powstawało coraz więcej, to też ewoluowało, to było, to po prostu się przedostawało też za ocean i ludzie gdzieś tam zaczynali to śpiewać. Zresztą w Australii też powstała nowa grupa Planet Shakers, mówię nowa, oni już od kilkunastu chyba lat działają i też, nie powiem, że są konkurencją, ale też tworzą mnóstwo rzeczy i to też idzie na cały świat. Bardzo to jest ciekawe zjawisko. Oni też jakieś nagrody zdobywają, Grammy ponad zdobyli, także niesamowita sprawa. A kolędy może nie przedostają się jeszcze z takim impetem do nas, bo nam się mimo wszystko chyba kolędy kojarzą jednak z utworami, które muszą okrzepnąć, mieć swoje lata, a dopiero potem stają się takimi kolędami, wzorcami, które się śpiewa. Czy tak już nie jest w tej chwili? Tak chyba było, ale to widzę, że się zmienia. I też pamiętam moje kiedyś rozmowy z ludźmi z telewizji na przykład, przy okazji organizowania jakichś koncertów, czy pomysłów na koncerty kolędowe, którzy powtarzali, że to się nie sprawdzi. Mówię o jakichś nowościach, o rzeczach spoza Polski, że muszą być koniecznie takie tradycyjne, znane kolędy. A kiedy my wystartowaliśmy z naszym projektem Kolędy Świata, okazało się, że właśnie to nieprawda, że ludzie są głodni nowych rzeczy, że bardzo chętnie ich słuchają, bardzo chętnie je potem śpiewają. I na przykład utwór Mario, czy już wiesz, też amerykańska, z kolei piosenka, do której udało mi się napisać polski tekst, ona jest tak popularna teraz. Ostatnio przeglądałem YouTube'a, to już są chyba już nie dziesiątki, tylko setki wykonań, których można posłuchać. Także ludzie to przyjmują, też szukają czegoś nowego i to, co wcześniej było czymś takim właśnie zaskakującym, nie naszym, dzisiaj się staje standardem, czymś bardzo bliskim. Kiedy kolęda staje się kolędą, ja chciałam powiedzieć wcześniej, że kiedy kolęda dostaje brodę, ale spojrzałam na ciebie i... Kiedy kolęda właśnie staje się taką muzyką trochę sakralną, bo jednak taka jest funkcja kolędy? Myślę, że to wtedy zależy już nie od tej warstwy muzycznej, tekstowej, ale od tego... Gdzie jest wykonywana? Nawet nie gdzie, tylko kto i z jakim sercem ją wykonuje. Bo każdą naszą tradycyjną kolędę można wyśpiewać w sposób taki jakby... czytając historię muzyki w ten sposób. A można też włożyć do tego serce pełne miłości, tej Bożej miłości. No i wtedy myślę, że jak najbardziej stanie się pieśnią taką sakralną wyśpiewującą Boże Serce. Magdo, ty w chórze TGD jesteś od ilu lat? Ponad 4. Dla ciebie to było nowum, że w taki, a nie inny sposób TGD proponuje śpiewanie kolęd, przekazywanie tych treści? Trochę znałam TGD wcześniej przez mojego męża, który grał już nie wiem ile lat, gra 8 na instrumentach klawiszowych w TGD. Ja przychodziłam jako taka biedna, smutna licealistka razem z nim na próby. Wtedy siedziałam gdzieś tam w ostatnim rzędzie ze spuszczoną głową, trochę zawstydzona całą sytuacją i mądrością tych ludzi i właśnie tym i o czym i jak śpiewają. I nawet wtedy chyba tak sobie nie myślałam, że chcę śpiewać w tym zespole, że jakoś o tym marzę. Tak po prostu przychodziłam i wtedy już poznawałam TGD, więc trochę zaczynało to być już dla mnie coraz bardziej jakoś normalne, że tak o Bogu, tak po prostu, że tak śmiało. No i tak powoli wkraczałam, aż któregoś dnia Piotruś zadzwonił. Aha, bo byłam raz na przesłuchaniach i wtedy się nie dostałam do zespołu. Czyli już funkcjonuje ten zielony stoliczek nadal, komisyjny. Z rzadka. Było takie przesłuchanie. Ale myślę, że wszystko jest teraz w jak najlepszym porządku, że po prostu przyszedł mój czas, kiedy było zapotrzebowanie w chórze. No i teraz jestem częścią, bardzo się z tego cieszę, jest to moja duma, ale nawet nie to samo śpiewanie, tylko to właśnie, że serce się zmienia w tym zespole przez to, o kim i jak, o czym śpiewają. Śpiewamy teraz. Serce się zmienia. No to kolejna kolęda. Podróżujemy po świecie. Noel. No! Noel, TGD, kolejna kolęda ze świata i kolęda, która was nieprawdopodobnie identyfikuje po szeregu już koncertów. I kolęda, która jest taką treściową kwintesencją. Tak, tu na pewno to zostaje w uszach, w sercach ludzi z powodu wykonania Kasi Cerekwińskiej, Obłędnego. Ale też z powodu i tej melodii, myślę, i treści. Bo to jest taka kolęda, która jest jakby esencją Ewangelii. To są te najważniejsze rzeczy, dlaczego Pan Jezus pojawia się na świecie. Bardzo lubię tego rodzaju przekaz. I tak jak wcześniej mówiliśmy też właśnie o treści, no są pastorałki, czy są takie kolędy, gdzie bardziej się tam skupia uwagę na pastuszkach, czy co tam się działo z owieczką i tak dalej, ale kiedy jest skupienie na właśnie na sednie, to wtedy waży. Moja ulubiona kolęda polska, Bóg się rodzi, tam na przykład to jest wszystko wypowiedziane. Cała taka i Ewangelia, i to jest taka modlitwa o kraj, błogosławieństwo i tak dalej. To dużo waży. Noel też w tym utworze możemy znaleźć to wszystko. Jeżeli to jest nasza wizytówka, to bardzo się cieszę. To ja lubię takie wizytówki. Przypomniała mi się sytuacja z koncertu z Wrocławia. Nie wiem, czy widziałeś, Piotruś, jak śpiewaliśmy ostatnią naszą pieśń. Tam jest takie wyśpiewywane Alleluja. No też Alleluja się kojarzy z tak może bardziej wielkanocnie, a my tutaj kolędowo wyśpiewujemy i wychwalamy. I taki pan gdzieś przy końcu sali nie wytrzymał już i tak widziałam, patrzyłam na niego, w pewnym momencie wstał, podniósł ręce do góry, zaczął tak się modlić. No to są takie momenty właśnie, no ten widok tego pana zapamiętam, takich otwartych serc, szczerych. No to było niesamowite. Stop. A z takim chórem publicznym śpiewa się inaczej? Magda, dają jakiś taki rozpęd jeszcze dodatkowy? No tak, to jest bardzo piękne doświadczenie, kiedy można wyciągnąć słuchawki, gdzie słychać tylko siebie, w kółko siebie i słychać ten tysięcznoosobowy chór. Właśnie ludzie śpiewają Cichą Noc. W tym też widać taką właśnie jedność nas jako no, ludzi, jako Polaków, jako chrześcijan. Nie wiem, jakieś to jest takie zawsze wzruszające i piękne, że ludzie chcą i że śpiewają z nami. Ja myślę, że dla nich też jest to piękne, że każdy też przeżywa to, nie? Że jest częścią tego. To trochę wznioślej. Tak, to jest wspaniałe, ale jak niezwykle wiele waży takie zdanie modlitwy, na przykład, Panie Boże, dziękujemy Ci, że możemy być wszyscy razem. Nie? W takim momencie, kiedy wiem, że wśród moich znajomych też są tacy, którzy tak nie mogą powiedzieć i to bycie razem dużo znaczy i nawet takie proste zdanie, dobrze, że jesteś. Ja teraz zachęcam ludzi, żeby do swoich bliskich, a nawet do nieznajomych wypowiedzieli coś takiego, żeby właśnie zobaczyć innego człowieka, poczuć się przez moment chociaż wspólnotą. Adonai. Adonai, Izrael, 1983 rok. Wtedy powstał ten psalm, kolęda? To jest taka mieszanka. Jest fragment psalmu, Pan jest naszą ucieczką i potem pojawiają się też słowa, które znamy z Ewangelii, jak kiedy anioł rozmawia z Józefem, zapowiadając narodziny dziecka, że ono będzie Mesjaszem i mówi mu, że powinno dostać imię Jezus. Także to wszystko mieści się w tym utworze. W Izraelu z wiadomych względów kolęd prawie, raczej się nie śpiewa. Raczej się nie śpiewa, ale ta społeczność mesjańska, tych Żydów, którzy uznają Jezusa za Mesjasza, ona rośnie cały czas i oni też mają swoją twórczość, coraz więcej tej własnej twórczości i wśród tych utworów, które tworzą, też są kolędy. Do tych jeszcze nie udało mi się dotrzeć, ale wiem z dobrych źródeł, że takie są. Ten utwór od lat jest znany, my to dołączyliśmy też z powodu jego nośności do naszego repertuaru. A jak docierałeś do tych kolęd? Bo musi być jakiś mit założycielski. Ja takimi rzeczami zajmowałem się już 20 lat temu, z tym, że wtedy nie było tak łatwo. Wtedy nie było YouTube'a. Dzisiaj czyli dzięki internetowi. Nie prymki, nie nuty, wyszukiwanie. Też. Parę lat temu od Krzysia Herdzina, zresztą bardzo serdecznie go pozdrawiam. Bardzo serdecznie go pozdrawiamy. Dostałem wspaniały śpiewnik z kolędami świata i wtedy to były właśnie prymki, nutki. Prześpiewałem sobie kilkaset kolęd, próbując też tam rozszyfrować, co tam jest po angielsku, po włosku, po jakiemuś jeszcze. W taki sposób sobie radziłem, ale potem też natrafiając na jakąś fajną melodię, szukałem tego w internecie. Właśnie na YouTubie można znaleźć dużo rzeczy. Ostatnio taki sposób też ktoś mi podpowiedział, żeby znalazłszy tłumaczenie na przykład i coś napisane w jakimś innym w ogóle alfabecie, to skopiować do YouTube'a i na tej podstawie wyszukiwać, bo czasami transkrypcje angielskie, one nie działają, także w taki sposób można. Kiedyś szukając ukraińskiej melodii, na Facebooku natrafiłem na jakąś taką rozmowę chórzystów, chórów cerkiewnych i oni sobie przesyłali jakieś zdjęcia nut, także ja sobie drukowałem te zdjęcia, spisywałem melodię, znalazłem Dobry Wieczór, także można w taki sposób. Jak ktoś się zagłębi, teraz tych utworów jest całe mnóstwo, one powstawały przez wieki, one po prostu były, tylko trudno nam było się do nich dostać. Dzisiaj ten dostęp jest dużo łatwiejszy i to jest coś wspaniałego. Trzecia godzina dnia to nazwa, która bardziej identyfikowana jest z Wielkanocą. To które z tych świąt dla was jest ważniejsze? Trzecia godzina dnia tak naprawdę wpisuje się w zielone świątki. To jest godzina zesłania Ducha Świętego. Początek dziejów apostolskich. To jest moment, kiedy rodzi się Kościół. Apostołowie obdarowani Duchem Świętym zaczynają mówić w nieznanych sobie językach do ludzi, którzy te języki rozumieją. Zebrani tam wokół nich ludzie podejrzewają ich o upojenie alkoholowe. Apostoł Piotr staje w obronie swoich kolegów i mówi: mężowie ci nie są pijani, jest bowiem dopiero trzecia godzina dnia, po naszemu 9 rano. W domyśle za wcześnie, żeby się jeszcze upijać, chociaż są tacy zawodnicy, którzy potrafią to już zrobić o tej porze. To jest właśnie ten moment zesłania Ducha Świętego, moment narodzin Kościoła. A moment, z którym wy byliście tak koncertowo identyfikowani od początku, to był taki słynny koncert wielkanocny. Tak. Od tego można powiedzieć, wszystko się zaczęło. To był przełomowy moment w historii zespołu. Cała nasza przygoda rozpoczęła się w roku 82. Wtedy moja ciocia śpiewała w pierwszym składzie. Wtedy on jeszcze nie miał nazwy. Ja dołączyłem do zespołu w roku 88, w 89, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy powstała nazwa Trzecia Godzina Dnia. Ale 2001 rok to rzeczywiście był przełom. Ten koncert telewizyjny, kiedy my wyszliśmy z jakiejś tam niszy, bardzo wiele osób obejrzało ten koncert, też przeżywało to. To, z czego się bardzo cieszę przy okazji tego koncertu, co miało miejsce, to jest to, że udało nam się te najradośniejsze z chrześcijańskich świąt w taki właśnie najradośniejszy sposób przedstawić, w taki sposób świętować. I okazało się to też zaraźliwe, że tak powiem, mnóstwo osób potem, czy te nasze utwory, czy jakieś inne, ale ludzie zaczęli śpiewać w taki sposób. Mnóstwo zespołów wtedy się pojawiło, takich podobnych do naszego. Niektórzy, a to jest śmieszne, bo niektórzy się tu jest dopiero mit założycielski. Podobnie ubierali nawet do nas, ale to było coś pięknego, że w takim momencie my wyśpiewaliśmy to, co dla nas było najistotniejsze. Dwie kolędy przed nami. Dosyć częsty zabieg, że łączysz ze sobą kolędę albo kolędę i piosenki. Wracamy do Stanów Zjednoczonych i już przywołanej Mario, czy już wiesz? I Hasz, tak? Hush My Baby. Hush My Baby to jest taka kolęda, kołysanka. Ona pochodzi z Wysp Brytyjskich, z pewnością zaadoptowana potem w Stanach Zjednoczonych. Tam to też jest ciekawostka taka, że tam czasami zmieniali melodię. Ci, którzy płynęli statkiem przez ocean w Ameryce, niektórzy dokonywali modyfikacji. To jest taka zmodyfikowana kolęda. Stable in his softest bed. wild hay. How much better are though within they than the Son of God could be, when from heaven he descended and became a childlike. Hush, my baby, a wcześniej Mario, czy już wiesz, te kolędy są ze sobą połączone, to nie jest koncert, to jest cała opowieść, spektakl muzyczny. Tak, spektakl muzyczny, opowieść, łączymy to je czasami właśnie w tonacjach, czasami żeby się zmieniało, czasami żeby przytrzymać jakiś klimat, czasami żeby go w jednym momencie złamać. Tutaj ja też robiłem takie różne zabiegi, na przykład polską kolędę, hej, Dzień Narodzenia, w taki afrykański rytm wkładając, czasami łącząc piosenkę z, właśnie z kolędą. No parę takich różnych zabiegów, które jakby nie da się tego też zrobić, jak w jakimś, nie wiem, przedstawieniu teatralnym, żeby opowiadać tą historię, ale też jakby wyłuskiwanie jakichś takich szczególnych rzeczy, szczególnej treści, jakiejś szczególnej emocji, to robiło i całe szczęście ciągle robi jeszcze wrażenie na słuchaczach. I trzyma to w emocjach, w napięciu wszystkich, nie tylko słuchaczy, ale i wykonawców. Tak. Zdecydowanie. Ja właśnie tak się zastanawiałam nad tym całym naszym repertuarem tegorocznym i pomyślałam sobie, że niesamowite jest to, że z koncertu na koncert, ile razy byśmy śpiewali dziesiątki, setki razy jeden utwór, zdarza się tak, że jeden tekst, jedna fraza, wers wraca nagle w zupełnie nowym znaczeniu. Tak jakby, nie wiem, coś się w życiu wydarzyło i nagle jeden wers, który do tej pory był po prostu gdzieś pomiędzy i na niego nie zwracałam uwagi, nagle nabiera takiego wielkiego znaczenia. Jest, nie wiem, odpowiedzią na jakieś pytanie. No niesamowite sprawy się dzieją też w nas, nie tylko w słuchaczach. To była wielka radość. Zobaczyć całą tą konstrukcję. Wcześniej ja sobie to składałem gdzieś tam w swoim muzycznym programie, jakieś wersje demo, żeby móc to wszystko usłyszeć, ale jak to się dzieje na żywo, jak to zaczyna pulsować właśnie razem z Sebastianem, naszym perkusistą, czy mienić się tam różnymi kolorami i pomysłami Janka Stokłosy, który do tego pisał smyczki, czy Tomka Busławskiego, który wymyślał trąby i nagle to wszystko brzmi razem, to dla mnie samego też, chociaż ja w mojej głowie to grało. Ty to znałeś, tak. Ja to znałem, ale usłyszeć to na żywo, to była wielka frajda. Nie mamy tego zarysu w głowie, który Piotrek ma. I tylko z tygodnia na tydzień ćwiczyliśmy różne partie. Nagle przychodzimy na próbę i co tu się dzieje? Tak? No właśnie, co tu się dzieje? Kolęda afrykańska? Taka ona jest. Ja pamiętam, jak szukałem afrykańskich motywów. Nie było ich we wspomnianym śpiewniku. Trudno było to znaleźć. Jak się okazuje, Afrykańczycy głównie też śpiewali te europejskie kolędy, te, które tutaj z naszego kontynentu przypłynęły do nich razem z misjonarzami. Natomiast jest parę rodzynków, być może jest tego więcej, ale nie udało mi się do tego dotrzeć. Natomiast ta kolęda stała się popularna dzięki pewnemu studentowi, który w latach 70. popłynął do Stanów Zjednoczonych, czy poleciał, i tam zapytany przez swojego profesora o właśnie kolędę jakąś afrykańską, zaśpiewał mu i ten jego profesor spisał to w nuty i zaaranżował, i od tej pory chóry na całym świecie i też TGD śpiewają tą właśnie kolędę. To można powiedzieć, że nie tylko ty wędrowałeś po całym świecie szukając kolęd, ale to trochę te kolędy przychodziły do ciebie. Tak, bardzo to jest miłe z ich strony. Będziemy o nich Państwu opowiadać po godzinie 7:00. Przed nami jeszcze jedna, tym razem tradycyjnie, będzie po polsku. Bracia, patrzcie jeno, połączony z... To jest taka beskidzka kolęda, też śpiewamy to z odpowiednim akcentem, w odpowiednim narzeczu. Ja nią się zwiastuję. Gdzie jedno, jak niebo to leje, Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 10 stycznia, właśnie zbliża się godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.